Galegos no baix. Qué bello sonó elevarme a un paraíso. Esta voz coñezo, esta voz coñecémola, Sí. Estáis muy coñecida esta voz. Sí, sí. Pues nada, vamos a falar con Sés. Y este disco que está sonando é Tronzar os Valos. Pero así que ainda, vamos darlles boas tardes. Ainda non o presentou, Ainda non o presentou, pero este é un videoclip. Pero nosotros non vamos quedar sin el. Non somos primicia. No, é un melogo. Pois agradecerlo tamén, non? Exactamente. O mismo aí la Caiván que foi con quen falei no primeiro momento e agora vamos a falar con Sés. Así que, Sés, moi boas tardes. Boa tarde. Boa tarde, ¿qué tal, guapa, moza? Bonita, preciosa. Que tal, mozos, guapos, mozos. Debo tronzar os valos. Eso vai con segundas. Máis que rachar, Sí, tronzar, hai que tronzalos. Hai que empezar a tronzar moitos muros, moitos valos. Sí. Bueno, moitos valos no somos primicia contigo, que a verdade é que temos un privilexio gracias a esa grande amistade que nos une. Bueno, eu son a privilexiada. Un placer que estexades aí oyendo por primeira vez trozar os valos para ti. Moitas graciñas, porque isto xa irá aínda dentro de 10 días. Exactamente. O día 17, según temos entendido. Sí, exactamente, o día 17. Que non teño máis de 10 días, está na rúa. Que bueno, que... Ademais... Isto é unha cousa moi boa, que nosotros seamos primicias. Eso é o que nos enche de orgullo, máis que xa nos enche máis que case facer radio. É que satisfacción grandísima, sí, señor. Que menos, non? Bueno, escoita, e esta... Esta portada tan rompente, pues, ten un sentido especial ou non? Sí. Cando grabei o disco me decían, sé, que queres poñer na portada, que é o que queres, o que te gustaría que se vise, ¿no? Uh-huh. E eu penso que a portada secunda un pouco o título do disco e un pouco o espírito do disco, que é un espírito... que realmente que busca así, o noso dereito básico, que é a liberdade, ¿no? E a liberdade de expresarnos, ¿no? E sobre todo de pensar cada un de pensar o importante non é como pensas, sino pensar, que creo que é o menos, ¿no? E poder dicer o que pensas. Uh-huh. Era o que quería dicer con esa portada e creo que se entende bastante ben, ¿no? Sí, además por lle axuda, porque sí que tes os beizos cusidos, pero xa lle das as tesoiras para cortalos, para, ¿no?, tronzar precisamente parte de ese valo, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Uh-huh. Bueno, acabamos de escoitar que hai un momentiño puxemos despedindo ao noso correspondente Lina Ribeira Sacra despedímolo con música de Guadi Galego, Matriarcas, ti sigues na mesma loita, é dicir, esas mulleres tan fortes que nun tempo houve en Galicia, agora volven a velas. Sí, bueno, creo que sempre as houbo, ¿no? Claro. Sempre as houbo, que pasa que estamos vivindo aí unha involución, creo, ¿no? Creo que estamos vivindo aí unha involución moi perigosa, a veces moito na xente máis rapaciña, na xente nova, que volve aí hai pouco que liamos un estudo que decía que dous de cada tres estudantes consideraban normal prohibir a súa parella que estudiase ou que falase con outros rapaces, sí, ou tal. Sí. Estamos vivindo aí unha volta a determinado prototipo de relación e de roles de xénero moi perigosa, ¿no? Sí. Desgraciadamente fai falta berrar explícitamente o que creo que teria que estar xa máis que superado e que todo o mundo debería de dar por sentado, ¿no? Pero sí que fai un pouco de falta poñer a veces un puño en riba da mesa para que sí, sí, para que se acorden de que somos iguais e de que temos os mesmos dereitos. que como mulleres rompentes estades dando moito que falar, moito que dicir, posto que eu agora mesmo, bueno, por las redes sociais, tanto Eli Ríos como Uxía, como que sei eu, como Resina, cualquera das persoas que temos como amigas, non sei, parece que vos, como Marta da Costa, xuntadervos para poder dicir, bueno, que as mulleres teñen que resurdir e dicir que están aquí, non poden quedarse estarricando para que les digan, a ver, que é o que vai suceder, non? As mulleres tendes un privilexio especial, estades de enhoraboa porque saídes en casi todas as noticias. Sí. Sí, bueno, en algunhas ojalá non sairamos, porque hai moitas moi tristes. Pero sí que é certo que creo que hoxe non só moitas mulleres, senón cada vez máis homes, que o realmente preciso, ¿no? Eu sempre digo que ademais de que Martin Luther King, cando os negros empezaban a loitar pola igualdade, pola abolición, ¿no?, da segregación racial nos Estados Unidos, pois reclamase os dereitos dos afroamericanos, os dereitos afroamericanos, ademais foi necesario que moitos brancos reclamasen e fixesen e recalcasen sobre todo a problemática, ¿no? A problemática que existía, ¿no? Xente como Dylan, que loitou sempre polos dereitos dos afroamericanos. Eu sempre crin que todos tiñamos que loitar contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo, que é unha lacra que nos machaca a todas e a todos. Creo que deben loitar os homens e as mulleres. E creo que aí sí que se vemos que cada vez pues, aos homens les dá un pouco menos de vergoña declararse abertamente feministas, ¿no? Que estar a favor da igualdade, de xénero e tal. E creo que, bueno, creo que eso ocurre tamén porque nos damos conta de que desgraciadamente é necesario, ¿no? É necesario que os homens se cadra de xeracións un pouco máis, así como a nós, como a vos, de 25, ¿no? Pois, enxine aos novos que, oye, tío, que isto xa está superado, que xa as mulleres hai moito tempo que son iguais que os homens, ¿no? Claro. Ti non notas unha certa... quero dicir, cando se atopan eses extremos, non, que ti comentabas así, entre comillas, de machismo, non notas que precisamente as mulleres son máis machistas, algunhas mulleres son máis machistas que os propios homens? Sí, algunhas mulleres son igual de machistas que os homens, claro, igual que había negros a favor do apartheid en Sudáfrica, ¿no? Antes de que aquilo se abolise. Porque estamos criadas no mismo sistema, e ademais criamos nun sistema moi moi competitivo e ensínanos a competir coas outras mulleres, porque estamos criadas no mesmo sistema. Hai homens machistas e mulleres machistas porque o mundo é machista, ¿no? Pero claro, a importancia, realmente que os seguimos sufrindo somos nós, e que é máis urxente que empece realmente urxente é que empece a entender todos e todas, pero sí que é certo que a veces casi é máis vergonzoso, ¿no? Ver moitas mulleres machistas que perpetúan as presións da sociedade patriarcal. Sí. Sí, é moi triste, pero sí, claro que sí. Por eso digo que eu a veces cando, eu digo dun disco, non, ou unha cantiga ou tal, leio o título, por exemplo, como neste caso, digo, si escuitades, pois escuitade ben, e escuitade a letra. Claro, claro. Que a letra é a que dice moito. Porque claro, tú posle ritmo de música e voz a isto, pero con esa voz dices muchísimas cousas. Claro. Sí, bueno, para mí é importante, son moi importantes as letras, ¿no? Claro. Sí, por eso digo que sabes comunicala. Sí, bueno, creo que vos sabedes, ¿no? Estades, vos vivistes unha un mundo, creo eu que aínda que non me gusta, parece que ese todo o tempo pasado foi mejor, sí que é certo que vos sodes unha época onde para ser músico e para triunfar na música había que ter talento en xeral, falando, en xeral, ¿no? Sí. E as cantantes e os cantantes están por igual, se caracterizaban principalmente por cantar ben. Aunque sí. Parece isto, sí. Algo de perogrullo. Isto hoxe por hoxe non é así. No, no. Hoxe por hoxe vemos miles de fenómenos musicais efímeros, como estrellas fugaces, ¿no? Sí. Que chegan e se van, que non din nada. Sí. 50 cancións que din exactamente o mismo que é nada, a un sí. Tempo. Homens e mulleres que suben ao escenario máis a ensinar os músculos ou as tetas que realmente a cantar ou a tocar un instrumento. Isto non pasaba hai X tempo, realmente. Si que, ostra, para que unha persona sacase unha canción que a xente quixese escoitar, a canción tiña que estar ben interpretada, ben feita e ben cantada, non? Claro. Actualmente non é así. Entón, cando aparece unha persoa que claro, nos 60 non se lle decía a ningún autor, vostede pon especial interés nas letras. Desgraciadamente hoxe sí, porque hoxe é raro, porque hoxe triunfa dame máis gasolina, la gasolina e aberración, y, ¿no? Que non diga absolutamente nada. E moito meneo. E la cara bien del non sei, hai un tal Iglesias, non sei si oíche tú por aí que tiene unha cara bonita bueno, ten unha promoción de non sei cantos miles de centos de miles de euros para poder que parece ser que non apreciamos lo noso. Que pasa? Que o noso non somos capaces de poñelo en valor para decir isto é noso, somos capaces e temos quen de poder facelo, non fai falta a cara bonita el lado guapo de tal autor, pues mira, ou tal cantante. Xa que estás falando deste, onte mismo, pois, que me encontraba xa mellor, puxen este videoclip. E véuseme a memoria, porque como quería falar con Sés, véuseme a memoria, Sés, digo, que mellor propaganda faría a nosa amiga Sés? Bueno, eu referíame a eso que parece ser que o noso pois non está en valor. Parece que non ten tan... que nos dá vergoña, nos dá vergoña. Sí, parece que sintes a vergoña, pero solo se avergoñan aquí, porque despois ti vas polo mundo e a xente alucina. Bueno, alucina. Claro. Coa nosa música, ¿no? Aí está. Ahí está a señora Cristina Pato. Ahí está, ahí está. Dando clases en Estados Unidos. Entonces, eu creo que o problema é ese desgraciado refrán que di ninguén é profeta na súa terra, ¿no? Sí. Pero desde logo creo que ningún de nós deberíamos. A veces esas cousas dan moita rabia, moita pena, sí. ¿No? Pues pensar que hai moitísimos rapaces pois pues, estudiando nos conservatorios deste estado en xeral, ¿no? Sí. Ou de Galicia en particular. Sin poder ter unha beca para ir a estudiar fora, sin tal, e despois llegan a este señor millóns e millóns e millóns de betas para facer un videoclip con xente desnuda, porque realmente eso sí, que é, sí. Vamos a decir a verdade, non? Sí. Vense uns exteriores, nada, de segundos, e despois todo é frivolidade, e bueno, eu eso creo pasa que, como co outro que fizeron, facer de zombi. Pois pues non foi falta traer a ese. Bueno, a verdade é que é unha mágoa, non? E feito de por eso, como estamos a falar precisamente de tronzar os valos, o que ti estás dando a entender é que eses valos teñen algo que ver coa cultura, coa comunicación e coa transmisión, non? Que é o que dice eu, é unha investigación que fixo. Sobre todo a cultura. Claro, sobre todo a cultura que é o máis necesario. Eu sempre digo que a revolución que necesitamos unha revolución, pero é unha revolución cultural. Necesitamos que a xente volva a creer na cultura, volva a... Eu sempre digo que é moi curioso, como moita da xeración pois, dos nosos avós non puido, desgraciadamente, por exemplo, estudiar, pero nunca foi unha... Sempre foi un... Miña abuela aprendiu a ler e a escribir porque lle pagou a unha chica cando ela era unha nena e estaba traballando e lle pagaba parte do seu sueldo a unha chica que ela chamaba unha chica estudiada para que enseñara a ler e a escribir, ¿no? E para ela era unha vergoña pois non saber, por exemplo, ter unha falta de ortografía. Hoxe temos unha sociedade con acceso a educación, bueno, que estáse desgraciadamente restringindo, pero bueno, o problema é o proceso de devaluación cultural, ¿no? Que a xente non lle dá importancia a cultura, a xente gábase e presume de non ler libros, pon faltas de ortografía, pois, por exemplo, vemoslo moito nas redes sociais, pero a moreas, sen ningún tipo de pudor, ¿no? Mientras que nos vimos dunha xeración que era todo o contrario, que traballou duramente para darnos uns estudos, para darnos unha cultura e para facernos entender que eso era a nosa obriga, ¿no? e que era o que nos iba a dar aos medios, non, para chegar a unha autonomía. E eu creo que esa é non as pistolas nin as nin ningún tipo de arma material, sino eu creo que non hai arma máis potente que un libro, que unha revolución cultural, que a xente empece a valorar también a cultura, e desde aí todos seremos libres. Sí, o sea, estás empregando palabras dunha muller galega que hai pouco celebrábamos un centenario dela, que se chamaba Concepción Arenal, sí, e que dicía que abrir escolas e pecharanse cárceres, non? Sí, totalmente. Lógicamente, lógicamente ti estás recollendo palabras dela, porque a cultura é eso, canta máis cultura exista, canta máis saber exista, menos problemas teremos, non? Pero claro, os que están por riba de nós, e aquelas administracións, e aqueles, sí, aqueles políticos que están por aí arriba, parece que non entenden eso. Canto menos sepa, ou canto máis inculto sea o povo, mellor o dominamos. Home, mellor se domina. Sí, pero agora non temos moita excusa, porque hai 50 anos, pois, era moi difícil para unha persona, e vos sabedes que era incluso acceder económicamente pois a obras de consulta tal, pero hoxe todo está ao alcance dun clic. Todos os adolescentes, todas as persoas teñen un móvil no que realmente podes buscar algo e acceder a moitísima información. Con dúas fotos de carné, tes un carné da biblioteca que te abre un mundo de posibilidades. Sí, sí. Entón, hai moitas formas de fuxir da ignorancia. O problema é que vivimos nun mundo que apoloxiza a ignorancia, que temos, sí, a Belén Esteban e ao fillo da Pantoja como ídolos sociais nas, sí, televisión. Sí, sí, cando sí, hai 60 anos marketing, ou 40 televisión anos, a xente tiña como ídolo as persoas que os grandes profesionais e os grandes estudiosos e os, sí, grandes investigadores e as grandes investigadoras, non? E non a unha persona que era famosa ou coñecida por deitarse con outra persona, non? Sí, antes, sí, pois, sabía, pois eras cantante, sí, ou eras escritor, ou eras, sí, pintor, non? Sí, oxe, eres unha persona que se deitou con outra, sí, por iso eres célebre. Este proceso realmente é moderno, sí, sí, e é rápido, é moi agudo, é moi axiña, entón todo o normalizamos, non? Vemos a eso, que eu quero ser, eu e tú que quieres ser de maior, famosa, sí, pero famosa que es. Sí, sí, exactamente. ¿No? Bueno. Que es famosa. Ses, que che desexamos, están empezando a tocar os pitos. Que che desexamos moitos éxitos, que onde será o día 17 de marzo a presentación, aí en Na Coruña ou en Santiago? No, 27. O 17 sería o disco. 27 será en Vigo. Vamos, muy bien. Para que non digan. Vigo, para que non digan, porque xa nos están dicindo que, sí, que hai rivalidad. No, pues veña, vamos a presentar a Vigo. Me alegro moito. Bueno, moitos bicos, moitos éxitos. E que, en fin, É que nos vexamos pronto, que teño moita gana de abrazaros. Outra vez. Vale. Sí, señora. Pues, sí. Nos tamén. Nos tamén. Veña, moitos bicos e hasta outro momento. Graciñas por estes minutinhos. A vos, hasta logo. Apertas. Que non se acumule as crueis demoras. Bueno, tronzando os valos. Despedimos a SES. E despedímonos nos tamén. Hasta o xoves que ven. E o domingo de 1 a 3. Así que gracias a Fernando por acompañarnos esta segunda hora. Gracias, Xulio. Moitas gracias a todos. Hasta o vindeiro xoves. Para exiliar a peste das luas suicidas, prancher os ocos das pegadas, das urxentes despedidas, para poder seguir cantando cando ansío unha saída. Para tronzar os valos das rúas prohibidas, para exiliar a peste das rúas suicidas, para encher os ocos das pegadas, das urxentes despedidas, para poder seguir cantando, dando así unha saída, para tronzar os valos das rúas prohibidas.